κάνω τους αδέρφια. Τσίτα τα γκάζια. Καπάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν πεθαίνει και η Λιβύη, όχι μόνο η Ελλάδα. Πολύ καλά τα λέει, βάλαμε και το εμβατήριο, γιατί όπως ακούσατε προχτές, το είπε σχετικά καθαρά ο κύριος Δένδιας, μετά άρχισε να το γυρίζει, ότι θα έχουμε μια συμμετοχή σε όσα γίνονται στη Λιβύη. Και αυτά που γίνονται στη Λιβύη δεν είναι και τα καλύτερα, δεν θα λυθούν με ομαλό τρόπο, είναι έτσι κι αλλιώς ανώμαλη κατάσταση, όχι μόνο στη Λιβύη και σε όσους ασχολούνται με τη Λιβύη. Είμαστε στον απόϊχο της διάσκεψης του Βερολίνου, δεν είχε πάει η Ελλάδα, αλλά όμως παρακολουθούσαμε από μακριά, κρυφακούγαμε όπως μπορούμε. Και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δένδιας, γιατί προδιέγραψε και περιέγραψε τι ακριβώς θα κάνουμε εμείς, οι Έλληνες, η Ελλάδα, όπως την ξέρουμε, τη χώρα, στη γειτονική απέναντι χώρα, τη Λιβύη. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει την επόμενη μέρα στη Λιβύη, είτε με την συμμετοχή στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες χρειάζονται για να υπάρξει η ανακοχή. Είτε με την συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση επιβολής του εμπάργκο των όπλων και της μεταφοράς μισθοφόρων στη Λιβύη. Έτσι λοιπόν ακούσαμε ότι θα έχουμε μια συμμετοχή, αυτά πάντα έτσι λέγονται στην αρχή, μετά είναι λίγο φλού, συμμετοχή είχαμε και στην Κορέα, να θυμίσουμε, τη δεκαετία του 50. Συμμετοχή με διάφορους τρόπους έχουμε σε όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Συμμετοχή από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και στη Λιβύη, οπότε τι μένει, να ντυθούμε στο χακί, να πάμε για πόλεμο ή εδώ ή εκεί κάπου θα τον κάνουμε, τουλάχιστον να τον κάνουμε εκεί που είναι και μακριά. Οπότε έρχονται τα διαφημιστικά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μόλις μας τα φέρανε, πρέπει να τα μεταδώσουμε αμέσως. Έλληνες, η μεγάλη στιγμή της νίκης και του θριάμβου ήρθε. Η ώρα για να ξανακάνουμε την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θελασσών ξανά έφτασε. Τα σύνορά μας ξεκινούν από τον Εύρο και φτάνουν μέχρι την Αφρικανική έρημο του Τσάντ και του Σουδάν. Η Βεγγάζη είναι ελληνική. Το Τομπρούκ μας ανήκει. Ο πόλεμος για τα ιερά χώματα της Λιβύης τώρα ξεκινά. Σήμανε η ώρα για την απελευθέρωση των δικών μας πετρελοπηγών. Σήμανε η ώρα για να δώσουμε στην Τουρκία το χαστούκι που της αξίζει. Η Τρίπολη του Γέρου του Μποριά ενώνεται με την Τρίπολη του Καντάφη. Καπάνω τους αδέρφια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει! Όχι μόνο δεν πεθαίνει, ζει και επεκτείνεται. Σύνορα με το Τσάντ, το Σουδάν και ο Νίγηρας νομίζω είναι κάτω από τη Λιβύη, προφανώς και με την Αλγερία, με την Τινησία, με την Αίγυπτο, όχι μόνο θαλάσσια, θα έχουμε και έρημο. Έρημο, δική μας η έρημος, επιτέλους θα έχουμε έρημο δική μας, γιατί δεν είχαμε στο κόνσεπτ το ελληνικό, είχαμε όλα τα υπόλοιπα, ήλιο, θάλασσα, δεν είχαμε έρημο, οπότε είναι πολύ καλά όλα αυτά, ανοίγονται νέες προοπτικές για τα νιάτα αυτού του τόπου. Μέσα σε όλο αυτό το τεράστιο παιχνίδι που γίνεται όχι μόνο με τη Λιβύη και με τις άλλες χώρες, γιατί ως παιχνίδι το αντιλαμβάνονται οι πολύ ισχυροί αυτού του πλανήτη, οι οποίοι δεν είναι και στα καλά τους, ούτε ξέρουν ακριβώς τι κάνουν, ξέρουν τι θέλουν. Κέρδη, κέρδη, κέρδη. Αλλά τώρα το πώς θα το υλοποιήσουν αυτό δεν είναι και τόσο επιτυχημένο τα τελευταία κυρίως χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια ήξερες, θα έχεις απώλειες, ανθρώπινες ζωές, άμαχους. Τώρα όλο αυτό κάπως μπάζει. Αλλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια σε όλο αυτό που γίνεται. Οπότε ετοιμαστείτε για πόλεμο. Δίνουμε την υπέρτατη μάχη για τα δικά μας βαρέλια πετρελαίου, για να έχουν τα καλοριφέρ μας δικό μας φτηνό πετρέλαιο και όχι ακριβό εισαγόμενο. Ο ελληνικός στρατός ξεκινά πόλεμο για να απελευθερώσει τις αποικίες των αρχαίων προγόνων μας. Η Γαλανόλευκη θα κυματίσει στην τιμημένη άμμο της Αφρικανικής ερήμου. Μετά τη Βλαχοπούλου, τον Σιλινό και τον Εξαρχάκο από την Ελληνίδα στο Χαρέμι που πάτησαν πρώτοι στην έρημο, ακολουθούν τα ελληνικά στρατεύματα. 100 χρόνια μετά τη Μικρασιατική εκστρατεία του 1922, ξεκινά η Αφρικανική εκστρατεία. Το Αφιόν Καραχισάρ ήταν η αρχή. Στη Βεγγάζη φτάνουμε την άλλη Κυριακή. Τέλος ηγεσμένο. Τέλος ηγεσμένο. Αυτός τελευταίος είναι, έπεσε και πάνω στο χάλι έτσι ωραία, είναι ο, αυτός που δεν είναι Ρουφιάνος, ο Κώστας ο Μπογδάνος δηλαδή. Όπως ακούσατε, τέλος yes men. Yes men λέγαμε, λέμε, σχεδόν το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας αυτής που έχει κυβερνήσει γενικότερα, αλλά η φράση αναφέρεται στις παλιές ηγεσίες, στους παλιούς πρωθυπουργούς που ήταν πάντα με το yes και το sis και το yes ξανά προς τους Αμερικανούς. Δεν είχαμε άλλον ισχυρό εμείς, τους Αμερικανούς. Εκεί δίναμε όλα μας τα yes, όλα τα ναι δηλαδή και τις υποκλήσεις και ο ιδίος στρατός σας και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά λοιπόν που ξέρατε τελειώσανε, το λέει ο βουλευτής, ο Μπογδάνος, και μιλάει για τον Κυριάκο, τον πρωθυπουργό του και πρωθυπουργό μας. Οπότε όλα αυτά που γνωρίζετε μέχρι τώρα έχουν λάβει τέλος. Εγώ θα έμενα σε αυτό, στην σημερινή απεύθυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Αγγέλα Μέρκελ. Mm-hmm. Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε Έλληνες πρωθυπουργούς να δυσαρεστούν τόσο ανοιχτά, τόσο ευθέως και αν θέλετε και με έναν βαθμό επιθετικότητας και θράσους, θα σου λέγανε πιο παλιά σε μνημονιακούς καιρούς, κάποιοι έτσι πιο υπάκουοι. Καλά, ένα τηλεφώνημα πίσω από κλειστές πόρτες ήταν, για το οποίο έχουμε μόνο μία διαρροή. Είναι μια ανακούφιση. Αφρόζο Μπλοκ. Το νούμερο ένα όνομα φέρνει την άνοιξη στη τουαλέτα σας. Είναι μια ανακούφιση. Ανάσα. Να βλέπεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που πολλοί δεν του το είχαν κιόλας, να σηκώνει κεφάλι. Είναι μια ανακούφιση. Ανάσα. Να βλέπεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που πολλοί δεν του το είχαν κιόλας, να σηκώνει κεφάλι. Ποιος να το περίμενε, τι πολλοί δεν του το είχαν, κανείς δεν του το είχε. Αλλά ο Μπογδάνος το είδε αυτό, το διαπίστωσε και αισθάνεται την ανάγκη να το μοιραστεί μαζί μας. Σηκώνει κεφάλι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μερικοί εμείς που γνωρίζουμε και τον παρακολουθούμε, τον Κυριάκο, του το είχαμε, γιατί είναι εξόριστος από τα έξι του, έξι μηνών. Οπότε ένας τέτοιος τύπος που ήταν εξορία ενώ ήταν μωρό, λογικό είναι να σηκώσει και κεφάλι στα 52 του. Πόσο είναι, 51-52. Είναι απολύτως λογικό, απολύτως φυσιολογικό. Είναι η κανονική εξέλιξη όπως ακριβώς την περιμένουμε. Η Ελλάδα πια σηκώνει κεφάλι, γι' αυτό και πάει στην Αφρική. Βάζουμε πόδι στην Αφρική, πατάμε πόδι στην Αφρική. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, η Ελλάδα των δύο Υπήρων. Τι είμαστε, Ευρώπη και Αφρική, αν και μέχρι τώρα της μίας Υπήρου είμαστε, της Αφρικής. Τυπικά όμως, όπως δείτε το χάρτη, είμαστε και Ευρώπη. Τώρα θα αποκτήσουμε και στην Αφρική προγεφύρωμα. Όλα αυτά τα πολύ ωραία τα λέει ο Μπογδάνος, δεν τα έχουμε μοντάρει, τα λέει για τον πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό κάνει η Ελλάδα. Σηκώνει κεφάλι. Σηκώνει κεφάλι και στην οργάνωση του στρατεύματος και στην οργάνωση της ελληνικής διπλωματίας. Και εγώ σας ξαναλέω, χαίρομαι, νιώθω μία ανακούφιση. Αφρόζο Μπλοκ. Αρωματίζει, φρεσκάρει και απολυμμένη με πλούσιο άρωμα που διαρκεί. Νιώθω μία ανακούφιση. Για ακόμη πιο ολοκληρωμένη περιποίηση της τουαλέτας. Αφρόζο. Και συγχρόνως έναν ενθουσιασμό, διότι η Ελλάδα ξαναπαίζει παιχνίδι και στα διεθνή. Τέλος η yes men. Η Λιβύη είναι ελληνική, η Βεγγάζη είναι ελληνική, η Σύρτη είναι ελληνική, η Αζουμπίγια είναι ελληνική. Με τη συνεργασία του στρατάρχη Χαφτάρ θα γίνουμε όλοι θρεφτάρ. Αυτό είναι το μήνυμα, το κωδικοποίησε εδώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με πολύ ωραίο τρόπο, Χαφτάρ θρεφτάρ. Από τα θρεφτάρι, για όσους δεν το κατάλαβαν με την πρώτη. Οπότε ξανοίγονται μεγάλοι ορίζοντες, έρχεται ένα λαμπρό μέλλον, δεν θα ζήσουμε όλοι για να το δούμε. Όσοι επιβιώσουν από τους πολέμους που στείνονται σε διάφορα πάρα πολλά τελικά μέτωπα, μικρά και μεγάλα στην ευρύτερη περιοχή, όσοι ζήσουν λοιπόν θα έχουν μετά να απολαύσουν μια πάρα πολύ καλή ζωή για τα υπόλοιπα χρόνια. Όσοι δεν ζήσουν, bad luck, όπως λέμε, έχει ξαναγίνει στην ανθρωπότητα και παλιότερα. Έτσι γίνεται, έτσι λύνει τα θέματα του το συγκεκριμένο σύστημα. Και τώρα έχει φτάσει στην φάση που πρέπει να λύσει πολλά θέματα και έχουν μαζευτεί πάρα πολλά θέματα, όχι μόνο εδώ στη Μεσόγειο, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Μέχρι το 2070, είπε ο Βρούτσης, ο αρμόδιος υπουργός, θα είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Οπότε, 2070, τι έχουμε τώρα, 2020, για 50 χρόνια από τώρα. Οπότε, όλοι εσείς, νέοι, νέες και οι υπόλοιποι, να ξέρετε ότι θα πάρετε σύνταξη. Μία απάντηση. Ελάτε. Ότι αυτή η αμφιβολία που είχαμε μέχρι σήμερα, αν θα πάρω σύνταξη, απαντιέται. Τελειώνει ναι, αυτό. Ναι, θα πάρω σύνταξη. Για τα νέα τα παιδιά τα οποία σήμερα εργάζονται, για τους μελλοντικούς εργαζόμενους, ναι, θα πάρω σύνταξη. Ναι, θα πάρω σύνταξη. Ναι, θα πάρω σύνταξη. Μπράβο! Δεν είναι λίγο, γιατί πάντα στις συζητήσεις λέμε θα πάρουμε σύνταξη. Ναι, εδώ το είπε ο αρμόδιος υπουργός μέχρι το 2070. Και μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να μην υπάρχουν και συνταξιούχοι, να έχουν βρει κάτι, να μένουν όλοι νέοι και να μην χρειάζεται να φτάσουν ποτέ στη σύνταξη. Και έτσι να λύσουμε ένα κομβικό θέμα που απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες. Θα πάρουμε σύνταξη. Θα πάρουν σύνταξη όσοι γλιτώσουν από τον πόλεμο. Το Ιερό Καθήκον μας καλεί να χύσουμε το ελληνικό αίμα μας για τη Λιβύη, τη δική μας Λιβύη, το δικό μας υδρογονάνθρακα. Η Λιβύη είναι ελληνική, η Σαχάρα είναι ελληνική, ζήτω το έθνος των Ελλήνων, ζήτω η Αφρική. Έτσι λοιπόν, ακούτε εδώ, τα ζήτω και η Αφρική και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ετοιμαστείτε, εμείς βλέπουμε και λίγο μπροστά, το κάνουμε, προετοιμάζουμε την κοινή γνώμη, έχουν έρχεται τα διαφημιστικά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρέπει να τα παίξουμε οπωσδήποτε, και το Υπουργείο Εξωτερικών που είναι ο Δένδιας προϊστάμενος. Ενώ λοιπόν έχουμε όλα αυτά, μιλάμε για πόλεμο, έχουμε και έναν εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος έγινε σήμερα το πρωί, γίνεται κάθε πρωί στα κανάλια, στα πάνελ, τα πρωινά. Σήμερα το πρωί λοιπόν ήταν ο Γκεγκέρογλου, βουλευτής του Κινάλ από τη μία και ο Στρατάκης, δημοσιογράφος από την άλλη, και είχαν έναν μίνι εμφύλιο. Είδαμε την καταδικαστέα επίθεση που έγινε στον δημοσιογράφο. Και νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει με μια φωνή να πούμε stop σε αυτές τις φασιστικές αντιλήψεις. Με αυτούς όμως έχουμε... συνοστίζονταν στις πλατείες κάποιοι που διαδήλωναν για την εξωτερική πολιτική με της χώρας. Με αυτούς είσαστε μαζί στις πλατείες το 11, κύριε Στρατάκη. Εσύ, μαζί. Με αυτούς είσαστε και ψάχνεσαι για να τα ακούσεις. Κοιτάξτε, εσείς κυβερνήσατε με τον Σαμαρά και τέρμα αυτή η καραμέλα. Εσείς κυβερνήσατε με τον Σαμαράκη. Άσε με τον καμένο συγχρονισμό. Άσε να ήρθες πρωί-πρωί με τη ζωή σου. Με τον καμένο, κύριε Στρατάκη, παρενεύεις όταν μιλάω με τον καμένο. Γιατί τι είσαι ο Πάπας. Κοιμόσουν κάθε βράδυ με τον καμένο. Λοιπόν. Εγώ κοιμόμουν. Εσύ κοιμόσουν με τον Σαμαρά. Λοιπόν, αυτό δεν το ήξερες. Άσε μας τώρα. Γαργαλιστικές λεπτομέρειες, αυτό να κρατήσουμε. Όχι την αιτία που ξεκίνησε ο καυγάς, δεν τη θυμάμαι κιόλας. Δεν έχει σημασία ούτε τα πρόσωπα. Ότι ο ένας κοιμόταν με τον Σαμαρά και ο άλλος κοιμόταν με τον Καμένο. Αυτά είναι τα σημαντικά, αυτά να κρατήσουμε και να πούμε. Θα ακούσουμε τη συνέχεια του καυγά. Κράτησε πολύ. Θα πάμε στο τέλος του. Να θυμίσουμε ότι και οι δύο είναι Ελληνόπουλα και είναι κρίμα να τσακώνονται. Σε παρακαλώ, λοιπόν, άκουσε να δεις κάτι. Λοιπόν, ότι είσαι δεξιός και φασίστας στην αντίληψη, είσαι. Τελείωσε. Άσε μας τώρα. Ο οποίος την ώρα που καταδίκαζα τους ακροδεξιούς πήραμε σταματήσει. Και αντί να απαντήσω, κύριε Αδράκη, απαντάσαι εσύ. Θέλει να τους προστατεύσει. Θέλει να τους προστατεύσει. Εγώ θα προστατεύσω. Κύριε Στρατάκη. Ντροπή σου, ρε. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Ντροπή σου, το έχεις το θράσος να με βλέπεις μες στα μάτια. Εσύ που έκανες τον έρωτα κομμάτια. Ντροπή σου. Σε ένα σταυρό εσύ με κάρφωσες τιμή σου. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Εδώ μπήκε και ο Ρέμος, άλλο ένα Ελληνόπουλο, χωρίς να έχει πρόθεση να τσακωθεί, αλλά σημειώνει μουσικά και υπογραμμίζει μουσικά τον καυγά που μόλις ακούσαμε. Έχουμε ξεκινήσει ένα πόλεμο, δεν τον έχουμε ξεκινήσει εμείς. Προς τα εκεί πάει, ξέρω δεν ακούγεται και τόσο ευχάριστο, αλλά συμβαίνουν παράξενα πράγματα στην περιοχή. Τα ψιλοφανταζόμασταν κάποιοι που παρακολουθούμε, αλλά είναι αλλιώς όταν έρχονται βήμα-βήμα πιο κοντά και μπλέκεται και η χώρα, είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει, σε όλους αυτούς τους πολύ ισχυρούς ανταγωνισμούς, οι οποίοι λύνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο πάντα και με πολύ συγκεκριμένο κόστος πάντα. Οπότε, να μην ξεχνάμε, έχουμε βάλει και τα εμβατήρια εδώ να τονώσουμε λίγο το ηθικό, να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Αν διπλώσουμε το χάρτη της Ελλάδας, η Μακεδονία πέφτει πάνω στην Κρήτη. Και αν τον ξαναδιπλώσουμε, η Θράκη πέφτει πάνω στη Λιβύη. Το Ιερό Καρθήκον μας καλεί να χύσουμε το ελληνικό αίμα μας για τη Λιβύη. Τη δική μας Λιβύη. Το δικό μας υδρογονάνθρακα. Με τη συνεργασία του στρατάρχη Χαφτάρ θα γίνουμε όλοι θρεφτάρ. Έτσι, αυτά τα πάρα πολύ ωραία, κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, η φωνή που ακούτε είναι η γνωστή, αλλά είναι λίγο βραχνιασμένη, δεν δίνεται σημασία. Είναι ενοχλητικό, το ξέρω, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή, αυτό τουλάχιστον κάνουμε κι εμείς. Τόσα μας έχουν βρει, αυτό είναι το λιγότερο. Παραπολιτικά αυτό που ακούτε, ο σταθμός που ακούτε, 2-11-10-80-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά να δηλώσετε θελοντές ή και θελοντές να μην δηλώσετε. Θα, με κάποιο τρόπο θα βρεθείτε εκεί σε καμιά έρημο να τρέχετε και να μην ξέρετε πού να φτάσετε. Μέλη στέλνουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι radio@parapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το επίσημο site της Ελληνοφρένειας είναι το ελληνοφρένεια.net.gr. Και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και subscribe, όπως λέμε, έχει και ένα chat που γίνεται εκεί, βγάζουν τα μάτια τους και λένε διάφορα, χωρίς νόημα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει, νομίζοντας ότι κατατροπώνει τον άλλον, αλλά δεν έχει, ο άλλος ασχολείται με τον παράλογο που έχει μπει στη συζήτηση και χάνονται όλοι μαζί τόσο γλυκά, τόσο όμορφα. Και κάπου όλο αυτό τελειώνει ταυτόχρονα στο τέλος, γύρω στις 2 όταν τελειώνει και η εκπομπή. Τα έχουμε πει όλα νομίζω, του όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Με το πρώτο μέρος του λαού πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Έχω κλείσει ραντεβού με τη Μόνικα Μπελούτσι σε ένα ξενοδοχείο. Στο καλύτερο ξενοδοχείο έχω κλείσει δωμάτιο. Πάρε χαρτομάτιλα πολλά. Μη λερώσεις τώρα, αμαρτία είναι. Η Μόνικα δεν το ξέρει, ούτε τη το έχω ζητήσει, ούτε το ξέρει. Αλλά εντάξει, γιατί ο Βαρουφάκης καλύτερος είναι. Καλύτερος δεν είναι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι καλύτερος από οποιονδήποτε. Εντάξει. Αλλά τι πάει να πει, σημασία έχει αν θα δεχτεί η Μόνικα ή όχι. Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή θα το ακούσει να πούμε και θα έρθει, φαντάζομαι. Αν ήθελες να είσαι έτσι πιο πολιτικός, θα μπορούσε να πει με τη Σκάρλετ Γιόχανσον που είχε απασχολήσει. Α, με το Σκαρλετάκι, ε. Ναι. Αλλά το Σκαρλετάκι το έχουμε για φάπες τώρα, ξέρω. Ναι, αλλά ανήκει σε άλλον το Τζοχάνσον. Το ανήκει σε άλλον. Όμοιο, αντίστοιχο του Βαρουφάκη. Ναι, αντίστοιχο όπως μου ανήκει εμένα η Μόνικα, ακριβώς. Αυτό. Έλα, να σε καλά. Έλα, κουκλέ. Βάζω στίγμα σήμερα ότι σε έχουν τρελάνει όλοι με το Γιάννη Μενανή, ε. Ελάχιστα, όχι, μην νομίζεις. Άντε, ρε. Εγώ πάω να σου πω για τον Κούλη που χθες βγήκε και έλεγε ότι είμαστε πάλι υπολογίσιμος συνεργάτης της Αμερικής. Προβλέψιμος, υπολογίσιμος, ναι, πώς τα λέει. Μου θύμισε αυτό, το θυμάμαι, με το Βουτσά πρέπει να ήταν αυτό το αραβάρι για τον Πλένης που είχε πάει στον καφενέ του ο καλύτερος του πελάτης, υποτίθεται, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν τώρα. Και του λέει, νόμιζε ότι ήταν πολύ πλούσιος και καλά ο Βουτσάς και του λέει άλλος, I am a good servant. Έτσι θεωρώ ότι είμαστε και εμείς για τους Αμερικάνους. Αν είναι δυνατόν, τι είμαστε, τίποτα υπαλληλίσκοι, τίποτα δουλικά. Ακριβώς και πολύ χειρότερα κιόλας. Δουλικά βασικά, δουλικά. Τώρα, εντάξει, δεν είναι σωστό να το λες αυτό. Δεν είναι σωστό να το λες για μια τόσο σοβαρή κυβέρνηση, τόσο αρχιτάτη κυβέρνηση που μας φέρνει. Τι άλλο να πω, δεν ταιριάζουν και οι λέξεις αυτό. Από μέσα σου γελάς, πιστεύω. Όντως, ναι. Που κάναν τη χώρα μας πάλι ισχυρή, ανεξάρτητη. Πα. Έχω πολλά τέτοια να πω, άμα θες. Όχι, εντάξει, καλά το πας. Δεν θα φτάσω τώρα ότι είναι ο θείασος των Καραγκιόζητων, δεν θα πω αυτό. Προς Θεού. Αν είναι δυνατόν, γιατί θα ήταν προσβολή για τον Καραγκιόζη, δεν θα το πω αυτό. Παρόλα αυτά, μπορώ να πω κάποια ταλέντα από το θείασο που ξεχωρίζουν. Δόνιδες, οι Μπογδάνοι, οι Βορύδες, όλοι αυτοί. Θα έλεγε ότι δεν τα πάνε άσχημα. Ο Κυρανάκης, να μ' αρέσει αυτός. Όχι, ρε φίλε, όχι, με τόσο τελείως. Τέλος πάντων, είναι με τόσο. Πολύ είναι με τι. Έλα, α πω για τον Γιάννη τώρα, βασικά. Ενώ οι άλλοι δεν ήταν. Τέλος πάντων, για πες. Γιάννη, λέμε, εγώ πιστεύω ότι πάει μια χαρά πολιτικός πάει. Δηλαδή, αυτό που έκανε χθες είναι ό,τι κάνουν όλοι μας οι πολιτικοί. Δηλαδή, εκμεταλλεύονται τον κόσμο για να βγάλουν κάτι από τον κοσμάκι. Ναι, και πέσαμε από τα σύννεφα. Περίμενε ποτέ κάτι τέτοιο από τον Γιάννη. Ήταν ένα από εμά. Έλα, ναι, παιδί του λαού, παιδί μου, παιδί του λαού. Δηλαδή, και εγώ απογοητεύτηκα. Αριστερός πράγμα να είναι τόσο νούμερο, αν είναι δυνατόν. Έλα, είδες όμως. Είδα. Γι' αυτό στεναχωρέθηκα. Είχαμε στηρίξει ελπίδες ότι είναι το διαφορετικό, δεν είναι σαν τους άλλους. Έχω ένα παράπονο από του αναρχηγού, με έκοψε προηγουμένω. Γιατί δεν έρχονται στο δικό μου σπίτι που κατοικώ που είμαι μέσα να με βγάλουν έξω να κάνω κατάληψη. Μπορεί να μου ζει, έχω κάτι, δηλαδή έχω κάποιο ελάττωμα. Είσαι χοντρό νομίζω και δεν είναι εύκολο. Είμαι χοντρό. Ναι. Μπράβο. Και κάτι άλλο δεύτερο. Συγγνώμη, 6 μήνες ο Μητσοτάκης δεν κατάλαβε για του μετανάστε. Ο άλλο έρχεται με φουσκωτό. Έχει κινητό στα χέρια του και λεφτά στην τσέπη. Πού να καταλάβει το παιδί ότι είναι μετανάστη, ρε φίλε, κάτσε δηλαδή. Για ποιον μιλάμε με το φουσκωτό και τα λεφτά στην τσέπη? Δεν κατάλαβε ο Μητσοτάκης για το μεταναστευτικό τα κόλπα, σου λέω. Σου λέει, ξέρω εγώ, θα ήταν αυτό τη ενέργεια που υπερασπίζει το Βορύδη, α πούμε. Γιατί φουσκωτό με λεφτά στην τσέπη από νησί. Βέβαια, τον μπέρδεψε. Μπέρδεψε, αυτό ναι, σωστό. Έλα. Έλα. Δεν με παίρνει συχνά, δεν μιλάμε πια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ξέρεις τι, δεν είχα και όρεξη. Γιατί? Σε βαρέθηκε η ψυχή μου, σε βαρέθηκε. Για ποιο λόγο, πες μου. Δεν θέλω πια, μου πέρασε. Δεν σου αρέσει το ροζουλί της πλατείας? Είσαι πασέ. Γιατί είμαι πασέ, πες μου, προετοιμαστώ για γυμναστηριακό. Ναι. Τι έχει αυτός παραπάνω από μένα? Μούσκουλα. Τέτοιους θέλεις? Τώρα πια ναι. Αμάν. Κουράστηκα πια, κουράστηκα. Και εσύ έτσι γίνει σαν μπατσάς. Ας τα διάλογα. Θεώρησες δεδομένη τη σχέση μας και άφησες τον εαυτό σου. Εκεί την πατάνε όλοι. Εντάξει, έχω πάρει μερικά κιλάκια, αλλά μην κάνεις και εσύ έτσι. Πώς να κάνω αλλιώς? Δηλαδή, εντάξει, εσύ, ας πούμε, πες μου, τι προσόντα έχεις για να θέλεις το γυμναστηριακό? Εγώ την μπουτσά μου τη χόντα που είναι 1,80. Πώς φάνηκε? Δηλαδή, 90's αστείο, 90's, αλλά πιάνει πολλούς. Ναι. Στερεοφωνικά το άκουσα αυτό. Δεν μου λες. Τι λέει, όλοι οι συνταξιούχοι λέει είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι? Όλοι. Όλοι. Όλοι. Είναι όλα τέλεια. Είναι όπως τα περιμένανε τα πράγματα. Τα περιμένανε αλλιώς. Αυτά δεν έταξε. Πάρτα. Δηλαδή, μειώσεις συντάξεων. 13η πούλο. Και πότε την υπολογίσαμε? Τι μας μένει, ο έμφυε, τι είπε ο άλλος, πλήρωσε 100 ευρώ λιγότερο έμφυα. Ναι. Να του θυμίσουμε μήπως ότι αυτό είναι από την προηγούμενη κυβέρνηση. Λέω εγώ τώρα. Και ότι τον έμφυα με Μητσοτάκη δεν τον έχουμε βγάλει ακόμα. Λέω εγώ. Λέω εγώ τώρα. Καλά κάνεις και λες, ναι. Και μην ξεχνάτε, η Λιβύη είναι ελληνική. Δεν μπορεί κανείς να μας την πάρει. Στην σημερινή απεύθυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Αγγέλα Μέρκελ, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε Έλληνες πρωθυπουργούς να δυσαρεστούν τόσο ανοιχτά, τόσο ευθέως και αν θέλετε και με έναν βαθμό επιθετικότητας και θράσους, θα σου λέγανε πιο παλιά σε μνημονιακούς καιρούς, κάποιοι έτσι πιο υπάκτοι. Καλά, ένα τηλεφώνημα πίσω από κλειστές πόρτες ήταν, για το οποίο έχουμε μόνο μία διαρροή. Είναι μια ανακούφιση. Αφρόζο Μπλοκ. Το νούμερο ένα όνομα φέρνει την άνοιξη στη τουαλέτα σας. Είναι μια ανακούφιση. Ανάσα. Να βλέπεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που πολλοί δεν του το είχαν κιόλας, να σηκώνει κεφάλι. Αυτά τα λέει ο βουλευτής κανονικά και ανακουφίζεται, όπως ακούσατε, και μόνο με το τηλεφώνημα που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Άγγελα Μέρκελ για να την ενημερώσει, επειδή θα ερχόταν εδώ ο Χαφτάρ. Μην το μάθουν ξαφνικά από τα μέσα ενημέρωσης και έχουμε άλλα. Όλο αυτό λοιπόν θεωρείται ότι σηκώνει η Ελλάδα κεφάλι, ότι έχει βρει την αξιοπρέπειά της και την υπερηφάνεια που την είχε χάσει δεν ξέρουμε πότε και με ποιους. Και γενικώς όλο αυτό, πέρα από ανακούφιση που είναι, είναι και κάτι πάρα πολύ θετικό και γι' αυτό το ακούμε συνεχώς. Αυτές είναι οι ειδήσεις έτσι όπως τις ξέρουμε όλοι εμείς, αλλά υπάρχουν και ειδήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Ακόμη θυμωμένος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης επειδή δεν τον κάλεσαν στη διάσκεψη του Βερολίνου για το θέμα της Λιβύης. Ο πρωθυπουργός μας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, έχει κλειστεί στο υπόγειο της οικίας του, δεν μιλάει σε κανέναν, είναι αξίριστος, αρνείται την πρόσληψη τροφής και το μόνο που κάνει είναι να λύνει σουντόκου για μέτριους λίτες. Η διαμαρτυρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινότητα, θα λάβει τέλος αύριο το πρωί. Νέα πρόταση του Γιάννη Βαρουφάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας έρχεται να ταράξει την πολιτική ζωή του τόπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα πρόταση του Μέρα 25 για πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας αφορά τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Βαρουφάκης, δεν έβρισκε άλλο τρόπο για να ασχοληθούν και πάλι τα κανάλια με τον ίδιο και το κόμμα του. Τον Λάκη Γαβαλά προτείνει για πρόεδρο της Δημοκρατίας η Ελληνική Λύση. Σύμφωνα με σχετική δήλωση, ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε ότι τα καπέλα που φοράει ο Λάκης Γαβαλάς στο My Style Rocks μοιάζουν με περικεφαλαίες των αρχαίων Ελλήνων. Η εμφάνιση με τέτοια καπέλα είναι κάτι που έλειπε από το θεσμό του Προέδρου, τόνισε ο κύριος Βελόπουλος. Γενική δοκιμή εγγενείων έγινε χθες στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Σύμφωνα με οδηγίες του αρμόδιου υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, στήθηκε προσομοίωση της τελετής εγγενείων με μπουλντόζες, τσάπες, σκαπτικά μηχανήματα και κόψιμο κορδέλας. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάθε εβδομάδα θα γίνεται πρόβα εγγενείων μέχρι κάποια στιγμή να γίνουν τα τελικά εγγένεια. Νέες μειώσεις φόρων μελετά το Οικονομικό Επιτελείο. Όπως δήλωσε ο Γιώργος Αυτιάς και επιβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, μελετάται το ενδεχόμενο να μειωθούν κατά 65% οι φόροι υδρογόνου και έκτου παιδιού που ποτέ δεν έχουν θεσπιστεί στην πρόσφατη ελληνική ιστορία. Καιρός. Σαν να φτιάχνει σιγά σιγά, αλλά δεν το λες και τέλει. Αυτά τα νέα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα ακούσατε, οι τίτλοι από την ελληνική αστυνομία, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και πού πάμε κυρίως, γιατί λαός που δεν είναι ενημερωμένος δεν έχει κανένα ιδιαίτερο μέλλον. Οπότε να είμαστε σωστά ενημερωμένοι, όχι μόνο από το Facebook, που είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι εγκυρότερο, και οι απόψεις εκεί που ανακυκλώνονται είναι πολύ αισιόδοξες για το μέλλον αυτού του λαού, εδώ του συγκεκριμένου. Φαντάζομαι και στα άλλα Facebook κάτι τέτοια ψεκασμένα θα γράφουν. Η κυρία Πέρκα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στην προηγούμενη, στα 4,5 χρόνια πριν, ήταν και γενική γραμματέας εκεί διαφορών υπουργείων. Τώρα είναι βουλευτής όμως. Είναι βουλευτής και θέλει να μιλήσει για το μεταναστευτικό. Πραγματικά δεν ήταν ποτέ λυμένο να πούμε ότι έγινε μετά. Απλώς υπήρξε μια ολιγορία και μια στρατηγική. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά πας να ασκήσει μια πολιτική, αν έχεις στο κεφάλι σου κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο. Και αναφέρομαι και στο νόμο για το προσφυγικό, για τις κλειστές δομές, που ούτως ή άλλως είναι αντίθετες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μιλούσανε για push-ups. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups. Μιλούσανε για push-ups. Να δεις την πάνα πήγη γυμναστική. Μιλούσανε για push-ups. Κάνουμε και τέλειο κορμί. Μιλούσανε για push-ups. Για... ναι, καλά το είπα. Επιστροφές, εκεί πνίγεται ο κόσμος. Στα push-back πνίγεται ο κόσμος, όχι στα push-ups. Στα push-ups δεν πνίγεται συνήθως ο κόσμος. Το είπε, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό που λέει, αλλά ως γνήσια ΣΥΡΙΖΑ, για κάποια δευτερόλεπτα, κλάσματα του δευτερολέπτου, λέει πως κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, καλά το έχω πει και συνεχίζω, παίρνει και θάρρος, παίρνει και φόρα και λέει την κοτσάνα και πάει παραπέρα. Έτσι λοιπόν το pushback, αυτό που συμβαίνει σε όλη τη Μεσόγειο, που διώχνουν τα σκάφη των μεταναστών προσφύγων, εδώ έγινε push-ups και όπως το συνηθίζει ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μια άλλη διάσταση και στα τραγικά ακόμη γεγονότα, γιατί δημιουργεί ωραίες εικόνες. Το push-ups, ξέρετε, καταλαβαίνετε. Η κυρία Κεραμέως τώρα από την άλλη πλευρά είναι η αρμόδια, υπεύθυνη, άριστη υπουργός παιδείας. Είναι στον Καμπουράκη προχτές. Τη ρωτάει ο Καμπουράκης για το ποσοστό του ΕΕΠ, γιατί πάντα ένα χρόνιο αίτημα από παλιά σε αυτόν τον τόπο ήταν το ποσοστό που δίνεται από το ΕΕΠ για την παιδεία. Είναι και χρηματικό το θέμα. Δεν είναι μόνο χρηματικό. Η παιδεία είναι πολύ παραγωγικό θέμα. Όμως το αν δίνεις 5 ή αν δίνεις 105, τουλάχιστον να λύσουμε τις υλικοτεχνικές υποδομές, τα περίφημα σχολεία για όλους, πρωινά, πανεπιστήμια, κτίρια, πληρωμένοι καθηγητές, όχι αναπληρωτές, όχι κενά, να έχουν όλοι βιβλία. Όλα αυτά είναι και θέμα, κυρίως θέμα χρημάτων. Το τι δουλειά θα γίνεται με όλους αυτούς και μέσα σε αυτά τα κτίρια είναι ένα άλλο θέμα, πολύ ωραίο, μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν, για το τι χρήματα δίνονται από το ΑΕΠ στην παιδεία, που θα έπρεπε να το ξέρει η αρμόδια υπουργός, ρώτησε ο Καμπουράκης στην κυρία Κεραμέως. Τι ποσοστό του ΑΕΠ δίνουμε στην παιδεία? Εντάξει, κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δίνουμε, είναι χαμηλό. Πόσο είναι? Είναι χαμηλό. Τώρα δεν έχω τα τελευταία στοιχεία. Όχι, λιγότερο. Δηλαδή, αν λέγανε στην Κεραμέως, ρε παιδί μου, έχει απεριόριστο πόσο πόσα θες. Πόσα θες για να πάμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλαμε άλλα τόσα. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να τόσο, δεν είμαστε τόσο χαμηλά. Αλλά θα σας πω το εξής. Εγώ ετοιμάζω μια συνολική πρόταση προς τον Πρωθυπουργό για συγκεκριμένες οικονομικές ανάγκες που θα μπορούσαμε να. Στις οποίες θα μπορούσαμε να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση για να την πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ωραία. Η συνολική πρόταση, οκ, την ετοιμάζει με οικονομικά δεδομένα, όπως είπε, για να πάμε την παιδεία παραπέρα. Αλλά τι θα είναι, επί ποιου ποσού θα είναι η συνολική πρόταση? Γιατί λες, η συνολική οικονομική πρόταση. Θέλω τόσα. Αν θα δίνει τα τόσα ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, ή θέλω τόσα σε σχέση με αυτά που παίρνω τώρα. Πόσα είναι αυτά που παίρνουμε τώρα, δεν ξέρουμε. Αλλά θέλουμε τόσα για από εκεί και πέρα. Στην αρχή, ενώ το ρωτούσε ο Καμπουράκης, προσπάθησε να να ξεγλιστρήσει η κυρία Κεραμέως, δεν ήξερε ακριβώς τι να πει. Είναι χαμηλό. Μετά, όταν τη ρώτησε συγκεκριμένα, δεν ήξερε. Έτσι λοιπόν, έχουμε Υπουργό Παιδείας που δεν ξέρει το κομβικό θέμα για το ζήτημα της παιδείας, που είναι τι ποσοστά του ΑΕΠ δίνονται, για να ξέρει από εκεί και πέρα τι να διεκδικήσει, πώς να τα μοιράσει και τι ακριβώς να κάνει. Έχουν και οι άριστοι τα θέματα τους, είναι ζαλάδα όλα αυτά με τα ποσά. Επιτελεί έργο και στην παιδεία, φαντάζομαι, και όλα αυτά τώρα οι λεπτομέρειες, οι αριθμοί πάνω κάτω, δεν είναι και καμιά λογίστρια. Υπουργός Παιδείας είναι από τα Χάρβαρντ. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Εμφανίζεται στο πρόγραμμα του κυρίου Καλαρίτη ένα κύριο Ιωαννάθαν Κωνσταντίνου, ο οποίο είναι αντιπρόσωπο των Ρεπουμπλικάνων στην Ελλάδα. Είσαι ψεύτη, υποκριτή, μαζοχιστή, αντιπρόσωπο και υποκριτή. Ιωαννάθαν, μπράβο. Μήπω εσεί ξέρετε κάποιο τρόπο επικοινωνία μαζί του? Ρεπουμπλικάνο είναι αυτό? Είναι αντιπρόσωπο των Ρεπουμπλικάνων στην Ελλάδα, είναι Ελληνοαμερικανό. Κύριε Δημήτρη. Λέρο! Ποιος τον κόρφο μου? Εσείς στηρίζετε τους Ρεπουμπλικάνους? Ναι, ναι. Είστε Ρεπουμπλικάνα? Ναι, ναι. Αυτό που λέει Ρεπουμπλικάνα, δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα. Αυτό. Ρεπουμπλικάνα. Δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα. Κοιτάξτε να δείτε, σοβαρά τώρα. Σοβαρά με πες να μου ζητήσεις τον Τζόναθαν, τον Ρεπουμπλικάνο, όντως? Δεν είναι ότι θέλω να το βοηθήσω, θέλω να επικοινωνήσω μαζί του. Κατάλαβα. Η πετριά έχει φύγει από ψηλό όροφο. Τσιμεντόλιθος, 6 κιλά, πόσο ήτανε? Ένα λεπτό. Έπεσα στο, πώς το λένε, στη φωνή του. Δεν θυμάμαι το όνομα του προγράμματος. Ελληνοφρένεια. Εντάξει, εγώ ήθελα με. Δεν πειράζει. Ψηφίζετε Τραμπ, δεν πειράζει. Είναι διαβολικός, αλλά είναι καλός. Λέγεται. Ναι, τον Αντώνη μου δίνετε. Ποιον Αντώνη? Τον Αντώνη. Τον Αντώνη που γιορτάζει? Ναι. Τι θέλετε, για χρόνια πολλά? Ναι. Θα του τα πω εγώ. Γιατί να τα πείτε εσείς? Γιατί να μην του τα πω εγώ? Γιατί να τα πείτε εσείς? Να μου κοπούν εμένα οι σχέσεις του Αντώνη, επειδή εσύ θες να κάνεις τον Καλούλη που το έχεις βάλει υπενθύμηση? Ναι, ναι. Για να μην το ξεχάσω. Θα το πω εγώ. Ποιος είσαι εσύ? Από σένα θα τα πω. Από τον Κώστα, πες. Από τον Κώστα. Έχεις τα χρόνια πολλά, Αντώνη μου, από τον Κώστα. Να το πω έτσι ακριβώς, είναι καλά. Για να μην πάθω και εγώ το ίδιο που έπαθα με τη Βαρβάρα, γι' αυτό πήρα τώρα. Α, για να μην πάρεις την επόμενη μέρα. Πήρες εγκαίρος. Βεβαίως, θα τα πω εγώ όμως, μη σε νοιάζει. Αφού κατάλαβε μετά από 6 μήνες το Υπουργείο αυτό, που είναι το πιο σημαντικό Υπουργείο σε μια χώρα η οποία κατακλείζεται από πρόσφυγες, μετά από 6 μήνες, αν γίνει κάτι με τους Τούρκους, πότε θα το καταλάβει? Όταν θα φτάσουν στο Μαξίμου? Γιατί 6 μήνες τώρα, πώς να τους κρατήσεις? Γιατί δεν έχεις και τους Αμερικάνους σαβάντα. Οι Αμερικάνοι είναι με τον Τούρκο. Τον Τούρκο, ο Τούρκος Τούρκο θα σε κάνει που λέμε, έτσι. Ναι. Εμείς είμαστε με τον Ρώσο. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα σε κάνει, πες τα. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Έλα αγόρι, ο Κιλώτας από Ηράκλειο με ρε. Έλα ρε Κιλώτα. Δράτω με τις ευκαιρίες τώρα. Μη δράτεσαι βρε αγόρι, μη δράτεσαι, δεν κάνουμε καλό αυτά. Οπότε εξής, τώρα η κυρία που σε πήρε τηλέφωνο και είπε να σε χαίρε τη μάνα σου κτλ. Ρε φίλε, έχω μια απορία. Εκτός τη μανούλα σου και τον πατερούλη σου να είναι καλά, έτσι, που σε ξέρουν πως είσαι. Έβαλα τις προάλλες κάποια κουβέντα σε μια παρέα και μου λένε ρε μαλάκα, δεν ξέρει κανείς πως είναι ο Αποστόλης. Μαλάκες, λέω, ακούστε. Αυτοί που το ξέρουν είναι σίγουρα στο σταθμό που δουλεύει και στην τηλεόραση που έχει δουλέψει. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά πώς θα γίνει να μάθουμε πως είσαι, ρε που. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι, ρε μαλάκα. Τι σε νοιάζει μου η κουτσομπόλα, δεν πα στο διάλογο, λέω εγώ. Κουτσομπόλα, έλα. Πρώτη Φλεβάρι. Ο Κώστας ο Ρουφιάνος δεν είναι Μποκλάνος. Ράκλειο. Έτσι ρε που. Έτσι. Και μην ξεχνάτε, η Λιβύη είναι ελληνική. Δεν μπορεί κανείς να μας την πάρει. σημερινή απεύθυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Αγγέλα Μέρκελ. Mm-hmm. Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε Έλληνες πρωθυπουργούς να δυσαρεστούν τόσο ανοιχτά, τόσο ευθέως και αν θέλετε και με έναν βαθμό επιθετικότητας και θράσους, θα σου λέγανε πιο παλιά σε μνημονιακούς καιρούς, κάποιοι έτσι πιο υπάκουοι. Καλά, ένα τηλεφώνημα πίσω από κλειστές πόρτες ήταν, για το οποίο έχουμε μόνο μία διαρροή. Είναι μια ανακούφιση. Αφρόζο Μπλοκ. Το νούμερο ένα όνομα φέρνει την άνοιξη στη τουαλέτα σας. Είναι μια ανακούφιση. Ανάσα. Να βλέπεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που πολλοί δεν του το είχαν κιόλας, να σηκώνει κεφάλι. Ο βουλευτής τα λέει αυτά. Αλήθειες είναι βέβαια, γι' αυτό και τα μεταδίδουμε, να τα ακούσουμε, να τα εμπεδώσουμε, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει διάλογος στα social media. Αυτό είναι κλασικό, το ξέρουμε όλοι, αλλά το πώς ακριβώς γίνεται ο διάλογος εκεί στα social media είναι ένα θέμα. Για την ακρίβεια, σε ό,τι μας αφορά εδώ την Ελληνοφρένεια, δεν είναι διάλογος, γιατί δεν πιάνουμε κουβέντα. Απλά γράφουν απόψεις κάτω από διάφορα κείμενα που ανεβάζουμε από το site, σχολιάζοντας την εκπομπή ή διάφορα άλλα που βάζουμε πάντα από το site. Μπορεί να είναι κάνα βίντεο, κάνα σκίτσο, διάφορα. Δεν είναι δικά μας, αλλά φιλοξενούμε απόψεις άλλων. Αυτό σημαίνει δεν αποδεχόμαστε πλήρως αυτό που λέει ο άλλος, αλλά νομίζουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το μοιραστούμε με άλλους, να προσφέρουμε στο δημόσιο διάλογο για θέματα που μας απασχολούν, όπως είναι τα όσα γίνονται στη Μεσόγειο, στη Λιβύη, τα ελληνοτουρκικά, τα πολύ κρίσιμα έτσι και αλλιώς αυτά θέματα. Προσπαθούμε να βρίσκουμε και ανάλαφρα θέματα, δεν το καταφέρουμε πάντα. Από κάτω το τι γράφεται αμέσως μετά, θα σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό από έναν εκεί έρμο Ινδιάνο του Twitter. Σταλινικά κατακάθια, γέννημα της Ιωνιστικής Μήτρας, δεν σας βγαίνει σκευωρία του Σαμαρά και έχετε τρελαθεί για νέες χρυσαυγιάδες. Είμαστε βέβαιοι ότι θα στήσετε και άλλες σκευωρίες. Εδώ μιλάει για την επίθεση που έγινε στον δημοσιογράφο της Deutsche Welle χτες, το Θωμά Ιακώμπη. Γράφουν διάφορα, γιατί ακόμη και ένα αντικειμενικό γεγονός, η αναπαραγωγή ενός αντικειμενικού γεγονότος, η δημοσίευση ενός αντικειμενικού γεγονότος, τον είδαμε, τον δείρανε, βλέπαμε τα αίματα, το είδατε όλοι φαντάζομαι χτες. Ακόμη και αυτό δεν θέλουν να το λέμε, ενοχλούνται, τσαντίζονται που βλέπουν να το δημοσιεύει κάποιος, εμείς και άλλοι 10, εμείς είμαστε και τελευταίοι έτσι κι αλλιώς. Οπότε αρχίζουν τέτοιου τύπου. Ένας, δεν τον βρίσκω τώρα, χτες νομίζω ή προχτές μας έβριζε επειδή είμαστε στο Real. Και έλεγε ότι γιατί είστε στο Real και δεν θα ξανακούσω Real. Έλεγε ο συγκεκριμένος, γιατί πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα υπάρχει και σχετική νοημοσύνη σε τέτοιου τύπου απόψεις. Μια που ξεκινήσαμε έτσι, να ακούσουμε τον δημοσιογράφο της Deutsche Welle. Είναι χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Αποκαλύπτει την Χρυσή Αυγή, το φασισμό, με διάφορα βίντεο που κάνει, με την έρευνα που κάνει, τη δημοσιογραφία που ασκεί. Τον μπλάκωσαν χθες στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, του έσπασαν τη μύτη, το πρόσωπο, τον γέμισαν αίματα. Να ακούσουμε λίγο και τι έγινε εκεί και τι δήλωσε ο ίδιος. Όχι ρε, όχι ρε παιδιά! Όχι ρε παιδιά, την κάμερα, την κάμερα και τέλος. Τι είναι αυτός? Τράβαγε φωτογραφίες. Συνάδελφε, έχει αίματα παιδιά. Και το πρόσωπο του είχαν γλωσσιές. Η αστυνομία, φαντάστηκα ότι θα ήμουν ασφαλής με τόσο πολλή αστυνομία. Δεν ξέρω που είδαναν, αλλά δεν ήρθανε. Κάνω τη δουλειά μου. Δείχνω για το φασιστικό κίνδυνο σε αυτή τη χώρα. Όντως, αυτό κάνω. Και αυτό θα συνεχίζω να κάνω. Και όσο θα με χτυπάτε, δεν θα κάνω κάτι άλλο. Φαντάζομαι τις απόψεις που έτσι σας διάβασα πριν από το Twitter, τις ημερίζεις και πολύ μας ακούτε τώρα. Και φαντάζομαι ακούτε τον άνθρωπο αυτόν να λέει θα αποκαλύπτω το φασισμό σε αυτή τη χώρα και ενοχλείστε κάπως, γιατί θεωρείτε ότι δεν υπάρχει φασισμός ή δεν σας ενοχλεί εσάς ο φασισμός. Μιλάω για το κοινό που του αρέσουν όλες αυτές οι απόψεις. Θεωρεί ότι αυτό ξέρει τα πάντα για αυτόν τον τόπο. Τα βλέπει λίγο σχηματικά. Θέλει μόνο μία σημαία. Θέλει μόνο μία άποψη. Δεν θέλει οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να καταλάβει οτιδήποτε άλλο υποθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρεί όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό του δεν είναι πατριώτες. Ότι δεν αγαπάμε αυτόν τον τόπο εμείς εδώ οι υπόλοιποι. Ότι τον μισούμε αυτόν τον τόπο. Ότι είμαστε σε κάτι σιωνιστικές, όπως έλεγε πριν, χωρίς να καταλάβω τι εννοούσε, σκευωρίες μπλεγμένοι. Ο Σόρος παίζει πάρα πολύ σε αυτά, παίζει πάρα πολύ ο Σόρος και γενικώς η λέξη ψόφος, ξεπούλημα και άλλα τέτοια παίζουν πάρα πολύ και γίνεται και μπλουτίζεται ο διάλογος με πολύ χρήσιμα επιχειρήματα. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτά, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη με την άκρη. Ο Γεωργούλης. Ο Γεωργούλης είναι ευρωβουλευτής μας, μας τιμάει ότι είναι εκπρόσωπός μας, νομίζω εκπροσωπεί την Ελλάδα επαξίως στην Ευρωβουλή και όλα αυτά τα κάνει για τον πολιτισμό. Εσύ πήγες να προσφέρεις συγκεκριμένα πράγματα και ήθελες να κάνεις στην Ευρωβουλή συγκεκριμένα πράγματα. Ας πούμε, πολιτισμός και τέχνη. Αυτό που δήλωνα από την αρχή και αυτό που πιστεύω ακόμη και τώρα, ότι ο πολιτισμός, επειδή δεν χρήζει καλής αντιμετώπισης και στο Ευρωκοινοβούλιο, πίστεψε ότι μπορώ να πάω και να βοηθήσω τον πολιτισμό να πει περισσότερα πράγματα. Ήθελε να βοηθήσει, όπως ακούσατε, τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός έχει να πει, θέλει να πει, αλλά δεν τον βοηθάει κανείς για να τα πει όλα αυτά τα πράγματα. Και πήγε λοιπόν ο Αλέξη Γεωργούλης εκεί και, όπως ξέρετε και ακούτε, μιλάει ο πολιτισμός από τη μέρα που έχει πάει. Μιλάει συνεχώς ο πολιτισμός. Υπήρχε ένα βίντεο πριν κάνα μήνα, πότε ήταν, ίσως και παραπάνω, από τον Αλέξη Γεωργούλη στο Ευρωκοινοβούλιο, σε μια επιτροπή σχετική που μιλάει άλλα ντάλλον. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Έβαζε λέξη στη σειρά, διάβαζε και κάτι εδάφια και κάτι παραγράφους. Ήταν μια συγκεκριμένη συζήτηση για ένα πολύ ειδικό θέμα. Έτυχε να μας εκπροσωπήσει ο Αλέξη Γεωργούλης. Κοίταγε κάτω, τα έλεγε πάνω. Απορώ τι θα έλεγε και ο μεταφραστής. Το είχαμε ακούσει εμείς εδώ. Δεν σας βοηθάμε τώρα με αυτό, αλλά μπορείτε να φανταστείτε να λέει ασυναρτησίες κάποιος. Γι' αυτό λοιπόν το βίντεο ρωτήσαν τον Γεωργούλη σε συνέντευξη που έδωσε. Αν απομονώσει ένα κομμάτι, εντάξει, μπορεί να είναι και καταλαβίστικο. Εντάξει, τι συνέβαινε εκεί. Ήταν μια ημερίδα που αφορούσε τις σκουριές. Ναι, το ξέρω. Τα μεταλλεία. Ναι, ναι. Που υπάρχει ένα ιστορικό από το 2006 μέχρι το 2018 με αναφορές. Αναφορές ναι, είναι το ξέρω, όταν. Ναι. Το κατάλαβα τι θέλω να πω. Εγώ είμαι στην επιτροπή. Εγώ είμαι στην επιτροπή αυτή. Ναι. Είμαι, πώς το λένε, και ο coordinator. Και συντονιστής, ναι. Και παρίσταμε σε αυτή την εκδήλωση. Τι ήθελες και μίλησες και εσύ. Και λένε τι γίνεται και έχω ένα πάκο τώρα από χαρτιά που δεν τα διαβάζω πολύ εύκολα γιατί έχω και δυσλεξία και κάτω σε μικρά κακά λέω υπήρχε ένα που ήταν από το 2006 ξεκίνησε πήγε 13 έφτασε μέχρι το 2018 καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει και παίρνει κάποιος ένα κομμάτι και λέει τι λέει τώρα αυτός εσύ που το είδες στο δικό σου απόσπασμα κατάλαβες τι θέλεις να πεις ναι. Ο ίδιος κατάλαβε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει τουλάχιστον ένας αυτά που θέλει να πει ο Αλέξης Γεωργούλης. Τουλάχιστον ο ίδιος κατάλαβε. Αυτά που λέγαμε πριν για τον δημοσιογράφο της Deutsche Welle που τον χτύπησαν, υπάρχουν και τα σχετικά πλάνα που δίπλα και πίσω είναι μια δημιουργία των αστυνομικών. Όμως δεν έκαναν τα αδέοντα. Εκεί δεν είχαν να κάνουν τίποτα απολύτως. Υπήρχε και ο επικεφαλής. Τα βλέπαν, τα ακούγανε, γιατί πέρα από το ξύλο συνεχίστηκε μετά η ένταση και οι προφυλακισμοί. Δεν παρενέβη καθόλου η αστυνομία. Κάποια στιγμή, αν δείτε και τα σχετικά πλάνα, φεύγει όλη η δημιουργία. Έχει επιτελέσει το έργο της. Δεν έχει κάνει τίποτα δηλαδή. Ενώ βλέπει έναν άνθρωπο αιμόφυρτο. Τα είδε, τα παρακολούθησε, έφυγε σαν κυρία η ελληνική αστυνομία. Και η ομάδα, η δημιουργία που ήταν εκεί και ο επικεφαλής που δεν έκρινε ότι όλο αυτό έπρεπε να είναι κάτι για το οποίο θα παρέμβει ο ίδιος γιατί διατάξεις του νόμου εκείνη την ώρα δεν πολύ ίσχυαν όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει. Ο Γεωργούλης λοιπόν τα λέει αυτά, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα αλλά ο ίδιος κατάλαβε όταν το βλέπει αυτό το βίντεο ξέρει ακριβώς τι έχει πει και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Ο κύριος Βρούτσης, το είπαμε και πριν, αισιόδοξος και αυτός για τις συντάξεις σε αυτόν τον τόπο. Πρόκειται για μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που αλλάζει τα πράγματα όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Αλλάζει το μέλλον στο ασφαλιστικό, είναι απόλυτα ασφαλές και απόλυτα βιώσιμο. Η αναλογιστική μελέτη, η οποία θα μπει στη Βουλή και θα συνοδεύει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, δείχνει βιωσιμότητα του συστήματος με τις πιο δύσκολες παραδοχές της Eurostat και λαμβάνοντας υπόψη και τις δημογραφικές αυστηρές παραδοχές μέχρι το 2070. Μέχρι το 2070. Είστε βέβαιος γι' αυτό? Επειδή εγώ το 2070 θα είμαι σε οστρική ύλη και θα μου κάνουν παράπονα οι αποπάνω. Όπως όλοι μέχρι το 2070 είστε βέβαιος γι' αυτό? Και, εντάξει, η βεβαιότητα προκύπτει μέσα από τους αριθμούς. Άρα είναι βέβαιος. Είναι γιατί εδώ αμφισβητεί ο αυτιάς και καλά κάνει γιατί ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι αυτός. Και το έθεσε 2-3 φορές. Μέχρι το 2070 έχουμε συντάξει. Μετά να κόψουν το λαιμό τους οι υπόλοιποι. Οπότε να κάτι αισιόδοξο. Το οποίο αισιόδοξο έρχεται να υπογραμμιστεί μουσικός και όχι μόνο με αυτό που ακολουθεί. Κυρία! Ο κύριος! Μάμι! Πάστα φλόρα! Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη. Ξέχω στα μπάρι του 60 το Δευτέρι. Γιατί μου τζοάνεις εσύ αφεντικό, γιατί μου τζοάνεις? Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι. Είναι το ψέμα σου που με έκανε ξεφτέρι. Όξο βρε! Μια ζωή μου πήρε να σε σβήσω. Και μια στιγμή για να ξαναγυρίσω. Όσα κορόιδεψα να διεκδικήσω. Να τα πληρώσω και να τα ξανακερδίσω. Φρασίβουλος Κόρτσος, το παιδί του λαού. Τα μουδιά κι αν κλέψανε τη βάρκα. Εσύ Λευτέρη θα με βγάλεις τσάρκα. Στον ουρανό κι αν έσβησε τα στέρι. Εγώ θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη. Άτιμη κοινωνία. Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις τα τάρταρα. Πάμε ξανά όπως τα χρόνια εκείνα. Που είναι κλεισμένα σε μια νέχρωμη μπομπίνα. Άτιμη κοινωνία. Και μια και δυο Λευτέρη Λευτεράκι. Θα σου τα ψάλω. Το είπε ο γιατρός. Τι χούφτωσες μου λέει. Όχι του λέω. Χούφτωστην μου λέει. Λευτέρη. Λευτέρη. Λευτέρη. Αυτή η ταινία πες μου τι θα μου προσφέρει. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του γυρισμού. Λευτέρη. Λευτέρη. Λευτέρη. Ποιος από τους δυο μας έχει εδώ το πάνω χέρι. Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας. Αυτό όλοι το πληρώνουμε. Δεν το πληρώνω εγώ. Από παιδί στο νου μου έχει στοιχειώσει. Και μια ζωή σε έχω χρυσοπληρώσει. Πάρε κι αυτή την τελευταία δόση. Αυτό που με βάγε αυτό και θα με σώσει. Πού σε το πληρώσω εγώ. Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις. Θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλοι που μόνοι μη σε νοιάζει. Θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ. Την αμμουδιά, Λευτέρη, έλα για τσάρκα. Με την υπτάμενη την τρίπια σου τη βάρκα. Είναι το αύριο στο χτες που με έχει φέρει. Έλα ειρήνη να υπογράψουμε Λευτέρη. Αυτό το πρόκειται. Το πρόκειται ρόλο. Πόσο κάνει. 7 ραχμές κύριε. 7 ραχμές. Μάλιστα. 7 ραχμές. Μάλιστα. Γιατί 7 ραχμές. Είναι βλέπετε γλυκό σπέσιο. Και την αυγή που η μέρα θα ταράξει. Πάμε μαζί με νοικιασμένο αμάξι. Και μη ρωτάς ποτέ ποιος έχει θέση. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Crazy, crazy. Crazy, crazy girl. Και μη ρωτάς ποτέ ποιος έχει φταίξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Σιωπή! Σιωπή αν δεν στάθηκε, θα στάθηκε. Και θα στάθηκε, βέβαια, βέβαια. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός! Κάπου εδώ τελειώνει όλο αυτό. Η παραγωγή που έχουμε φτιάξει, όπως τις αποκαλούμε εμείς, ένα από ένα τραγούδι ταινίας και βάλαμε όλα τα ηχητικά μέσα γιατί νομίζω κόλλαγε. Έτσι φτάσαμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Δηλαδή, Μαλούρδο, εγώ είμαι δε. Εσύ, γιατί λένε για τις εκτρώσεις. Το ξέρεις, εγώ ήμουν με τη στολή της αστυνομίας μέσα στην κοιλιά της μάνας μου και κόβω τον ασύρματο, τον δημιουργήτη μου. Να μου λέει, κάτι μαλακισμένα, κάνουν πορεία σε εξάρχεια. Και βουρ, βγήκα από το μ***ς μάνας μου. Γιατί δεν έχεις ανάσα, αγόρι μου, τι κάνεις τώρα, γιατί δεν έχεις ανάσα. Έχω πάθει τράβημα να μ***ς, οπότε και δεν μπορώ να περπατήσω εύκολα. Και πρέπει να περπατήσεις τώρα, σταμάτα μια στιγμή. Ωραία, να το ξαναπώ, να το πούμε άλλη μία. Τάραχο έπαθε στο πόδι σου. Ναι. Τάραχο, τον κακό στον τάραχο που λέμε. Ναι, ναι, την πολύ μαλακία. Με το πόδι, τι εννοείς. Τι κάνεις, παιδί μου, τι κάνετε, έχετε πάει τη μαλακία σε άλλο επίπεδο. Ο Κώστας ο Μπογδάνος δεν είναι ρουφιάνος που κάνει παίζει σιμουλτανέ με 15 αριστερούς στο Facebook και στο Twitter. Είναι ο τύπος που ό,τι δημοσιεύει στο Facebook και στο Twitter το έχει, το παίρνει μετά η παρέα και το δείχνει μεταξύ τους, ρε φίλε. Όποιος κάνει retweet κάτι του Μπογδάνου είναι μόνο για να τον κράξει. Ο τύπος είναι ένα απέραντο αστείο. Ωραία, δεν χρειαζόμαστε και κάτι να χαμογελάμε μέσα στη Βουλή. Τι θα έχουμε, με ένα βαρουφάκι μόνο. Να, ήταν αρκετός, όχι, να έχουμε κι άλλο. Είχε εμφανιστεί πριν 4-5 χρόνια σε ένα από τα καφενεία εκεί του Facebook, τα πολιτικά, και προσπαθούσε να πιάσει κουβέντα. Τέλος πάντων, με αριστερούς, έτρωγε τάπες. Κάποια στιγμή είναι ένας τύπος εκεί μέσα, ο οποίος έλεγε κάθε μέρα ότι θα αυτοκτονήσει, μυστήριος, δεξιός, ας πούμε κι αυτός. Και κάπως κράζονται και γράφει αυτός ο τύπος, γαμιέσαι. Λέω ο Μπογδάνος, θα σε έβριζα κι εγώ, αλλά μπήκα στο προφίλ σου και είδα ότι και έτσι όπως είσαι κακομοίρης, σε λυπάμαι. Ποιος ξέρει τι ψυχολογικά θα έχεις για να κάνεις όλα αυτά. Και του λέει ο άλλος από κάτω, δεν πήγαινε σε σένα. Α, εντάξει, και πείτε στο έγραψα να ξέρεις, έτσι κάνω πάντα. Όταν μου κάνουν επιθέσεις, ρίχνω σε αυτούς για να τους το ρίξω. Και του λέω ο άλλος από κάτω, βασικά. Πλάκα σου κάνω, εσύ να πήγαινε, γαμίξε. Δεν ξαναπάτησε ποτέ μετά από εκεί. Ωραίος. Μωρή, λουλού, παλιό. Παλιολεϊνή, να σου πω. Μπορεί να με λες και παλιοτελευταία, θα μου το συμπλήρωνε κάπως. Παλιοτελευταία. Αδήλωτη, επίσης θέλω να με λες. Αδήλωτη. Μπορεί τελευταία από τα πι και αδήλωτη πουτάνα. Τι πουτάνα, ρε μαλάκα. Πουτάνα, εμένα. Άκου τώρα, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Καταρχάς, εντάξει. Είσαι σαν στοιχείο τι να πούμε περί του μηχανοκίνητου εσύ και ο Θήμιος. Θέλω να απλά να σημειώσω ότι η Mercedes στα 7 μέτρα δεν έχει πιάσει 46 χιλιόμετρα του Μητροπολίτη από την Κύπρο. Δεν τα ξέρουμε καλά αυτά, δεν τα ξέρουμε. Γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί στη Mercedes μας τρώει το στρες. Η αγωνία. Αν θα μπούμε στις ανώτατες φωλές. Και για να συμπληρώσω τώρα και κάτι άλλο που ήθελα να πω σε σχέση με αυτό τον μπουστο παπά που άρχισε και έλεγε κάτι για συζύγους, να τους δώσουμε και συζύγους και να αλλάξουμε το ένα και το άλλο. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα στο ευρύ κοινό της ελληνοφρέντειας. Πόσοι μεικτοί γάμοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Μεικτοί γάμοι. Μεικτοί όταν λέμε, όπως που λέμε μεικτοί εφήβων, ας πούμε τι μεικτοί γάμοι. Όχι, όχι, να έχω παντρευτεί εγώ μία Γερμανίδα για παράδειγμα. Γιατί. Βάζει το διάολο προδότη. Ο σύλλογο μακριά των Γερμανίδων συζύγων Ελλήνων έχει 700 μέλη κάπου. Κάτι τέτοιο μου το έστειλε ένα φίλο στο Βουμπούρε, φίλε. Ναι, για πέστε μου, ρε παιδιά, αυτοί δεν αλλοιώνουν με πολιτισμού και τέτοια. Γάμο το ελληνικό DNA, σα κολοπίδε. Φιλιά στα κολοβέρια. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις επιπτώσεις από την πτώση του τσιμεντόλιθου στην υγεία των αστυνομικών. Δεν άκουσα όμως, Αποστόλη μου, τις επιπτώσεις στην υγεία των αστυνομικών από το μικρό μισθό, από τη μικρή σύνταξη, από το αυτά ότι... τώρα δεν έγιναν τρομοκρατικά αυτά. Οι τρομοκράτες, οι καταληψίες, οι αναρχικοί που τους τα πετάξανε. Άλλο να την παθαίνεις από αναρχικό, άλλο από το κράτος, από την αρχή. Άμα η αρχή ή ο άρχον σου τρώει τη σύνταξη, σου τρώει το μισθό, είναι άλλο. Είναι νόμιμο. Πώς είναι η νόμιμη βία που έχει ο μπάτσου στον κλόπ στα χέρια του. Έτσι, δηλαδή, η νόμιμη βία της πολιτείας. Αυτό είναι. Δηλαδή παίρνουν τα ψίχουλα και είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, καλά είναι. Ναι, ρε μαλάκα, εσύ τι έκανες επί Πασόκ τόσα χρόνια. Αυτό δεν έκανες. Άντε μου στο διάολο. Να μιλήσω λίγο. Τι να μιλήσεις. Με τον Αντρέα αυτό δεν έκανες. Έπαιρες τα ψίχουλα και ήσουν εντάξει. Άσε το διάολο τώρα. Και μην ξεχνάτε, η Λιβύη είναι ελληνική. Δεν μπορεί κανείς να μας την πάρει.